nowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 7 kwietnia. Jest południe. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Nowy bilans zderzenia tramwajów w Łodzi. Rannych jest prawie 20 osób. Ich obrażenia są poważne. Jarosław Kaczyński opuścił debatę o zdrowiu. Cóż ja mogę zrobić? Podziękować państwu. Bo prezes PiS liczył na rozmowę z premierem Tuskiem. W Krakowie owszem, a w Zakopanem nie. Burmistrz stolicy Tatr zapowiada, że nie będzie referendum w sprawie zimowej olimpiady. Do 18 wzrosła liczba poszkodowanych w wypadku w Łodzi. Jak już mówiliśmy, na skrzyżowaniu ulic Limanowskiego i Włókniarzy chwilę po 10 zderzyły się dwa tramwaje. Jeden najechał na tył drugiego. Ranni zostali przewiezieni do szpitali, mówi Trójce Danuta Szymczykiewicz, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi. Są to urazy głowy, kręgosłupa, uraz twarzoczaszki. Poważne obrażenia, ale nie zagrażające życiu. Kilkoro pacjentów zostało przewiezionych do łódzkich szpitali, dwie do Wojewódzkiego Szpitala do Zgierza. Na miejscu, gdzie doszło do wypadku, są utrudnienia w ruchu, bo wstrzymany jest ruch tramwajowy w kierunku centrum miasta. Wiadomo, że motorniczy byli trzeźwi. Nietypowy przebieg debaty o zdrowiu, jaką w Senacie zorganizowało Prawo i Sprawiedliwość. Jarosław Kaczyński otworzył dyskusję, ostro skrytykował politykę rządu i premiera, który nie pojawił się na debacie, po czym wyszedł. Cóż ja mogę zrobić? Podziękować państwu, bo ja nie ukrywam, że przyszedłem tutaj na spotkanie z panem premierem Tuskiem. Do tego spotkania nie doszło. Dziękuję państwu. Dziękuję bardzo. Pan minister chciał. Panie prezesie, jeśli pan pozwoli, póki jeszcze pan jest, chciałem podziękować panu prezesowi. Nie ma pana prezesa. Mogę żałować tylko, że nie dał szansy powiedzieć nawet sobie dzień dobry. Co pokazuje, że Jarosławowi Kaczyńskiemu zależy wyłącznie na słupkach poparcia, podsumował Bartosz Arłukowicz i pozostał na debacie. Na salę nie zostali wpuszczeni politycy Twojego Ruchu. Na 3 dni przed rocznicą katastrofy smoleńskiej Naczelna Prokuratura Wojskowa właśnie rozpoczyna konferencję prasową, na której ma przedstawić aktualny stan śledztwa. I mimo upływu 4 lat wciąż Rosja nie przekazała Polsce wraku Tupolewa. I tu stanowisko rzecznika rządu. Zdaniem Małgorzaty Kidawy-Błońskiej brak wraku nie jest prawną przeszkodą. W dzisiejszych czasach nauka pozwala zebrać wszystkie dowody, oglądając wrak na miejscu, pobierając próbki. On jako cały nie jest tutaj potrzebny, moim zdaniem, do zakończenia śledztwa. W salonie politycznym Trójki Małgorzata Kidawa-Błońska przekonywała, że 4 lata śledztwa to jest czas przyzwoity, jak na badanie przyczyn katastrof lotniczych, choć jej zdaniem postępowanie mogłoby trwać krócej. To są bardzo żmudne śledztwa, a tutaj mam wrażenie, że właściwie co chwila prokuratura ma dostarczane przez na przykład posła Macierewicza pseudodowody, które dla porządku musi badać. To zajmuje czas. W ubiegłym tygodniu Naczelna Prokuratura Wojskowa przedłużyła śledztwo w sprawie tragedii smoleńskiej o kolejne pół roku do 10 października. W Budapeszcie oczekiwanie na oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych, choć wszystko właściwie jest już jasne. Fidesz premiera Orbana wygrał zdecydowanie, ale na Słowacji dziennik SME zwraca uwagę na inny fakt, że nacjonalistyczna partia Jobbik, która zajęła 3 miejsce w wyborach, jest najsilniejszą organizacją ekstremistyczną w Europie. Ekstremiści według komentatorów chcą powrotu Wielkich Węgier sprzed roku 1918 i domagają się referendum o wystąpieniu Węgier z Unii Europejskiej. Ponadto dziennik SME zauważa, że Jobbik jest organizacją paramilitarną o charakterze antyżydowskim i antyromskim. Prasa słowacka przypomina, że węgierscy nacjonaliści z Jobbiku są w bliskich kontaktach z brytyjskimi narodowcami i niemieckimi neonazistami. Słowaccy komentatorzy wierzą, że dla premiera Viktora Orbana ekstremiści nie będą bliskimi partnerami. Dla Polskiego Radia Paweł Szukała. Dodajmy, że w 199-osobowym parlamencie Węgier Fidesz będzie miał najprawdopodobniej 133 mandaty. W Zakopanem nie będzie olimpijskiego referendum, tak zapowiedział burmistrz miasta Janusz Majcher. Jego zdaniem głosowanie nie ma sensu, bo mieszkańcy stolicy Tatr inaczej niż krakowianie chcą zimowych igrzysk olimpijskich. I taka właśnie atmosfera jest na Podhalu. Przecież myśmy się przygotowywali już parę lat temu do organizacji Igrzysk Olimpijskich i ta idea cały czas na Podhalu jest żywa. Ja myślę, że bardzo mały odsetek mieszkańców byłby przeciwny organizacji Igrzysk Olimpijskich. Raczej Igrzyska Olimpijskie to wielkie wyzwanie, ale i wielka chwała dla Podhala. Burmistrz Zakopanego dodał również, że Kraków swoje olimpijskie referendum organizuje nie w porę. Trzeba to było zrobić w ubiegłym roku i zapytać, czy w ogóle przystępujemy do tej idei i czy chcemy na to wydawać pieniądze. Teraz, zdaniem burmistrza Zakopanego, to podkopywanie wiarygodności Krakowa. Jak wspomniałem już w serwisie, trwa konferencja Naczelnej Prokuratury Wojskowej w sprawie 4 lat śledztwa dotyczącego katastrofy smoleńskiej. Padło już pierwsze oświadczenie na pokładzie Tu-154M. Nie doszło do wybuchu, poinformowała przed momentem Naczelna Prokuratura Wojskowa. Do tej konferencji wrócimy w kolejnym serwisie. Teraz jeszcze o pogodzie. Na południu słonecznie i sucho. Na pozostałym obszarze więcej chmur, przelotne opady deszczu, a na zachodzie także lokalne burze. Za to właśnie tam najcieplej. Do 20 stopni w Szczecinie i Wrocławiu. W centrum 18, na Podlasiu 15. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nowy samochód to przesada. Kupmy jakiś 6-letni. Ale nowy jest oszczędniejszy. Nowy jest bezpieczniejszy. Nowy wygląda jak nowy. Nowy jest lepszy. Ale czy nas na to stać? Teraz już tak. Chcesz jeździć nowym samochodem? Wybierz nową Skodę w kredycie niskich rat. Sposób jest prosty. Ekstremalnie niska rata i nowa Skoda co 4 lata. Sprawdź, którą Skodę możesz mieć już teraz. Odwiedź salon Skody lub wejdź na stronę skodaniskieraty.pl. Skoda. Simply clever. Uwaga! Przeliczam trasę do Allegro. Przed tobą tysiące opon do wyboru. Najkrótsza droga do nowych opon prowadzi przez Allegro. Odwiedź serwis Allegro, także w twoim telefonie. Łososia robię, hej ha, mój dorsz jest lepszy. Mój łososi do soli, a dorsi pokażę. Zrób łososia na łoszu ze szpinaków według Pascala lub dorsza w razowej panierce według Karola. Bo teraz świeży filet z łososia kosztuje tylko 3,30 za 100 gramów, a świeży filet z dorsza atlantyckiego tylko 2,20 za 100 gramów. Łosoś 3,30, a dorsz 2,20. Lidl, mądry wybór. HBO przedstawia Joffrey, Cersei, Tyrion Lannister, Valar Morghulis. Wszyscy muszą umrzeć. Kultowy serial produkcji HBO powraca. Gra o Tron. Nowy sezon. Premiera dziś o 22 w HBO. Okej, przerwa. Czas na pyszną latte ze spienionym mlekiem z tego nowego ekspresu. Przynieści? Wiesz, ja dziękuję. Ania, podziękujesz później. Teraz weź Lacto Control. Zaufaj mi. Też kiedyś przez to przechodziłam. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety Lacto Control swojego farmaceutę. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, kłaniam się. 8 minut po południu w wywiadzie dla dziennika Polska. Minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska zapowiada rewolucję w szkołach. Zmiany mają dotyczyć systemu szkolnictwa, a zaczną się od zmian w karcie nauczyciela. Zdaniem pani minister ten dokument trzeba budować od podstaw. Oceniając przygotowanie szkół na przyjęcie 6-latków, Joanna Kluzik-Rostkowska zauważyła, że aż 95% szkół uważa, że poradzą sobie i są dobrze przygotowane. Po wyborach minister edukacji zapowiada zmiany w karcie nauczyciela. To dokument z 1982 roku. Moje wyobrażenie na temat kart jest takie, że jest ona jak grzyb na ścianie. Karta nauczyciela nie przystaje do dzisiejszej rzeczywistości. Trzeba ją stworzyć od nowa, stwierdziła minister edukacji. Dodaje, że teraz nie możemy tego zrobić, bo zbliżają się wybory i wszystko zostałoby upolitycznione razem z każdą kropką, każdym przecinkiem w nowej propozycji. Żeby ją przygotować, potrzeba czasu i politycznej rozwagi. Dziś pytanie, czy zmiany w szkole są potrzebne? A moim gościem jest pani Joanna Berdzik, wiceminister edukacji narodowej. Witam panią, pani minister, kłaniam się. Witam pana, witam państwa. Skąd wiadomo, pani minister, że aż 95% szkół jest dobrze przygotowanych na przyjęcie 6-latków? Sami tak siebie oceniają, tak? Nie tylko sami siebie, nie tylko sami dyrektorzy siebie, ale uruchomiliśmy taką dużą akcję. Wszystkie podstawowe szkoły zostały poproszone o to, żeby przedstawiły nam informację zwrotną w odpowiedzi na pytania, które zgłaszaliśmy. To były pytania dotyczące przygotowania szkoły, liczby zabawek, sposobu prowadzenia lekcji i odpowiadali na te ankiety dyrektorzy, ale także na podobne ankiety odpowiadali rodzice. Tak więc obiektywizowaliśmy te informacje od dyrektorów opiniami rodziców. Poza tym w tej chwili jesteśmy w trakcie wizytatorów w tych szkołach, tak więc jeszcze kurator oświaty tam do tych szkół wkroczył. I naocznie przekonuje się, czy rzeczywiście wszystko jest przygotowane. Tak, aczkolwiek bardzo nam tutaj pomaga informacja od rodziców. Karta nauczyciela jest jak grzyb na ścianie. Malownicze porównanie, jest aż tak źle? Skoro tak, to właściwie musi powstać nowa karta, a tę chyba trzeba usunąć. To jest chyba dokładnie, pani minister tutaj trafiła w sedno. Nie ma co naszywać łatek na rozwiązania, które nie są do końca dobre i potrzeba nam radykalnej zmiany. A co takiego w karcie nie przystaje do dzisiejszej rzeczywistości, bo z wywiadu wynika potrzeba i chęć i deklaracja zmian, natomiast o konkretach troszkę mniej. Co wymaga zmian? Na pewno sposób zatrudniania bądź też zwalniania nauczycieli. Teraz jest trochę tak, że dyrektor szkoły ma taką trudną sytuację zarówno na wejściu nauczyciela do szkoły, ale także w takim momencie, w którym chciałby któregoś z kiepskich nauczycieli zwolnić. To... Pani minister powiedziała, że to jest takie myślenie, mogę być bardzo przeciętnym nauczycielem, ale nic mi nie zrobicie. Słabego nauczyciela nie można zwolnić? Dyrektorzy szkół twierdzą, że jest to bardzo trudne i ten proces jest długotrwały i on rujnuje także taką spójność szkoły. Tak więc tak, dyrektorzy szkół, oni są tutaj dla nas bardzo wiarygodni. A ta nadmierna ochrona właśnie wynika z karty nauczyciela? Tak, tak. Pani minister, lekcja dla pierwszoklasistów nie musi trwać 45 minut? W żadnym wypadku. Może trwać 15 minut, pół godziny albo 60 minut, jeśli akurat pierwszoklasiści tego wymagają i jest taka potrzeba. I wytrwają. I wytrwają. Czasami na wycieczce ta lekcja trwa dłużej i ona się może składać z różnych aktywności. No ale to będzie rewolucja, bo zalecenia i przecież rozporządzenie jest takie od wieków. No, przesadziłem od wieków, ale od lat, że 45 minut. No ale to trzeba pewnie takie zmiany wprowadzać, mimo tego, że one może burzą schematy myślenia. W obecnie procedowanej podstawie programowej rzeczywiście pojawiło się tam takie zalecenie do nauczycieli, aby rezygnować z 45-minutowych lekcji. I pani minister też zadecydowała, że w obecnie procedowanej podstawie pojawia się obowiązek monitorowania zadań domowych, które nauczyciele zadają dzieciom, bo to też jest pewna bolączka, że czasami te zadania edukacyjne dzieci robią w domu zamiast w szkole. Także dużo korzystnych zmian dla sześciolatków. To interesujący chyba temat dla wszystkich uczniów, zapewne również dla rodziców. Wiem, że jest pomysł, aby przedyskutować problem zadań domowych. No wielu właśnie. Uczniów pracuje wiele godzin. Pamiętam to z życiorysu, również w domu mają zadania. Uważa pani, że można to zmienić? Czy też nawet trzeba to zmienić? Zdecydowanie i można i trzeba. Po pierwsze, daliśmy już ten pierwszy sygnał w tej podstawie programowej. I druga rzecz, ja jestem przekonana i tutaj jesteśmy wszyscy przekonani, że nowy model edukacji, który zaproponujemy dzięki darmowemu podręcznikowi, także zmieni ten sposób pracy domowej. Często dzieci obarczone pakietami, część tych zadań, które się w pakietach znajdowały, po prostu wykonywały w domach, żeby uzupełnić te kolejne strony. Czyli krótko mówiąc, zmierzać będziemy do takiego oto modelu, że wszystko w szkole, tak? Nie, ja sądzę, że dzieci powinny czytać w domu. Wiele rzeczy mogą robić, które nie wymagają takiej tręgi, ale na przykład wykonywać jakieś prace plastyczne albo przygotowywać jakieś wspólne projekty. To nie jest tak, że dzieci nie powinny w domu myśleć o edukacji. Na pewno powinny na przykład właśnie czytać. No tak, ale z drugiej strony na przykład nie rozwiązywać 16 zadań z fizyki czy matematyki, albo tak? Albo 16 stron, kolejnych stron pakietu edukacyjnego, który został kupiony przez rodzica. Wspomniała pani o podręczniku w maju. Z tego, co pamiętam, ministerstwo ma przedstawić pierwszą część tego darmowego, dla uczniów darmowego podręcznika. Od roku 2015 zostanie poszerzona liczba klas, które będą korzystały z tego pakietu książek za darmo, tak? Tak, tak. W roku 2015 będziemy mieli darmowy podręcznik napisany przez nas dla klasy pierwszej i drugiej szkoły podstawowej, ale także taki system zaopatrywania uczniów w podręczniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej i pierwszej gimnazjalnej i potem krok po kroku obejmiemy wszystkich uczniów szkoły podstawowej i szkoły gimnazjalnej tym projektem. A nie boi się pani awantury o ten podręcznik, jak wreszcie zostanie przedstawiony? Ja mam nadzieję, że taka że nie taki, jak potrzeba do krytykowania tutaj może te uwagi będą przeważona przez ocenę, dobrą ocenę wartości tego podręcznika i wartości tego rozwiązania. A ten podręcznik jest konsultowany, zawartość tego podręcznika jest konsultowana na przykład ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego? To znaczy, w tej chwili pracują nad nim autorzy wraz z konsultantami. To oczywiście opracowują to grupa fachowców, grupa ekspertów. Potem będziemy go konsultowali z nauczycielami. Będziemy o tym podręczniku rozmawiali z nauczycielami, którzy będą pracowali nad podręcznikiem. No ale czasu to troszkę mało, no bo cóż z tego, że załóżmy, że nauczyciele zgłoszą uwagi do projektu, skoro ten podręcznik ma być prezentowany w maju, czyli za miesiąc. No tak, ale to się po prostu wszystko powinno odbywać równolegle i my jesteśmy w stanie to wszystko zrobić i jesteśmy przekonani, że nasz podręcznik będzie dobrym podręcznikiem. No, dodatkowo, bo skoro pan redaktor mówi, że to jest trudne, my jeszcze dodatkowo robimy zestawy ćwiczeń, które będą możliwe do wydrukowania. Robimy poradnik dla nauczycieli. Wszystko to zrobimy. Zmierzamy do tego, aby w każdej szkole był taki pakiet podręczników, które będą uczniowi użyczane przez szkołę, tak? Tak, aczkolwiek widzimy też taką potrzebę, aby uczniowie dostawali takie materiały jednoroczne, czyli nie takie, które będą w posiadaniu szkoły i służyły przez 3 lata, ale takie właśnie materiały, które po roku będą już nikomu się nie będą mogły przydać. No to są takie zestawy ćwiczeniowe dla uczniów klas pierwszych, które będą przez nauczyciela dowolnie stosowane. Czyli poza podręcznikiem jeszcze dotacja na zakup materiałów ćwiczeniowych. Docelowo ten pakiet, ten zestaw podręczników będzie dla uczniów szkół pierwszych, drugich, trzecich również? To będzie dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych, czyli to jest duży projekt. W tym roku pierwsza klasa szkoły podstawowej, w przyszłym roku pierwsza i druga klasa szkoły podstawowej, czwarta klasa szkoły podstawowej i pierwsza klasa szkoły gimnazjalnej. Kto będzie drukował podręczniki? Nie, no podręczniki, co do zasady, z których będą korzystali uczniowie klas czwartych i uczniowie czwartej, piątej, szóstej podstawowej i klas i szkół gimnazjalnej, będą drukowane tak, jak teraz są drukowane. My ten model budujemy w ten sposób, że dla klasy pierwszej, drugiej i trzeciej szkoły podstawowej będzie to darmowy podręcznik, który będzie podręcznikiem ministerialnym. Dla starszych klas damy dotację, która będzie dotację celową, którą szkoły będą mogły dowolnie wykorzystać na zakup takich podręczników, jakie będą uważały za potrzebne. Wrócimy do rozmowy, jeśli pani pozwoli. Przed 13 raz jeszcze tymczasem dziękuję. Joanna Berdzik, wiceminister edukacji narodowej, jest naszym gościem. Prawie 18 minut po południu. Dziś pytanie w naszym programie, czy zmiany w szkole są potrzebne. 7 trójek na początku, 22, 71, 335 w sprawie SMS-ów. Za @polskieradio.pl, przeciw @polskieradio.pl. Ktoś napisał do mnie, zmiany w szkołach są konieczne. Problem polega na tym, że zmiany przeprowadzone w ostatnich latach uwsteczniają polskich uczniów. Nowy kształt nauczania na przykład w liceach jest żenujący, w dalszej perspektywie doprowadzi do ogłupienia społeczeństwa. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl przeciw małpa polskieradio.pl. Czekamy na Państwa telefony, czekamy na listy. Za, a nawet przeciw. Witam pana, panie Marku. Halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Mam takich kilka uwag. Pierwsze, to premier Tusk parę lat temu obiecywał, że zmniejszy się sprawozdawczość w szkole. Moja żona jest nauczycielką i ta sprawozdawczość wzrosła w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej 6-krotnie, czyli nie czas nauki i sama nauka, a tylko sprawozdawczość. Obywatel piszczyk się kłania. Województwa. Dwa, jeżeli ministerstwo na wszystko zdąży, to proszę mi powiedzieć tylko tak, ile w rachunku łączonym zostanie zatrudnionych nowych ludzi do tego opracowania, a jeśli to są tylko rezerwy tego, co były, to co ci ludzie robili do tej pory? Ale mówi pan o których projektach wymagających nowych etatów? Nowych książek oczywiście, nie? Bo jeśli można tylu urzędników nagle skierować do opracowywania nowych rzeczy, to proszę mi powiedzieć skąd? Czy to nie będzie tak, że zatrudni się znowu nowych kolegów, bo nie ma żadnych konsultacji z nauczycielami. Jest tylko odgórne narzucanie czegoś bez żadnej, ewidentnie żadnej konsultacji z nauczycielami na dole, którzy mają wiele lat praktyki i wiedzą, co brakuje, czego brakuje. Dzisiaj nauczyciel jest pod dyktando rodziców, a nie potrafi i nie może i nie ma żadnych instrumentów do tego, żeby zdyscyplinować na przykład klasę. I im niższy poziom ludzi z życia publicznego, tym mniejsze zaangażowanie dzieci w naukę, dlatego że oni tego po prostu nie szanują. A propos wątków, które pan podjął, moim gościem za kilka minut będzie prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, pan Kamil. Panie Kamilu, witam, halo. Witam serdecznie, panie. Dzień dobry panu. Witam państwa, cieszę się, że się dodzwoniłem i do rzeczy. Dwie strony medalu. Po pierwsze, moja strona medalu, czyli strona wydawnicza. Chciałbym zapytać panią wiceminister, jak zamierza zagospodarować ludzi, którzy trafią na rynek pracy po stracie pracy pracując w wydawnictwie. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, proszę mi powiedzieć, czy jest pan świadomy tego, że nauczyciele sami mówią, że nie da się stworzyć dobrego podręcznika, nie biorąc pod uwagę tego, jacy są uczniowie w danej szkole. Stąd tyle podręczników na rynku i stąd ich różne wybory. A kolejna sprawa jest taka, że ja rozumiem, że wszyscy chcemy pomóc i odciążyć finansowo. Sam jestem rodzicem i ojcem i już niedługo czekają mnie podobne zakupy. Natomiast wydatki. Podręczniki do szkoły podstawowej, do klasy pierwszej, to jest, jak państwo wiedzą, między 250 zł. A podręczniki do szkół ponadgimnazjalnych, na przykład język hiszpański, to jest 115 zł. Jeden przedmiot. To tak naprawdę, gdzie należy szukać pomocy i komu udzielać? Proszę sobie samemu odpowiedzieć. Pan Paweł. Panie Pawle, witamy. Halo? Witam serdecznie. Dzień dobry. Chciałbym tylko poruszyć taki krótki temat, który usłyszałem właśnie. Pani z ministerstwa powiedziała, że będzie odciążenie dzieci w pracach domowych i tak dalej. Zastanawiam się właśnie, bo w przeliczeniu lekcji 45-minutowej na 30-osobową klasę daje to 1,5 minuty na każdego ucznia, wobec czego zastanawiam się, w jaki sposób uczeń, nie pracując w domu, albo oficjalnie mówiąc o tym, że w domu nie powinien pracować. Ma ogarnąć cały program? Mniej. Wobec czego, w jaki sposób w 1,5 minuty zostanie nauczony tego, czego powinien na dobrą sprawę nauczyć się w dużo większej ilości czasu. Także tutaj właśnie kwestia zwolnienia ucznia i powiedzenia mu, że niestety, ale twoja praca taka nad sobą w domu jest niepotrzebna, wydaje mi się, że nie jest tym celem, jaki ale nikt tak podążać. Chyba nie powiedział, panie Pawle, że ta praca w domu jest niepotrzebna. Chodzi o to, co ten uczeń w domu robi i nad czym pracuje. Mariusz Michalczyk, dziennikarz Telewizji Polskiej. Mnie się osobiście nie podoba, że ta nauka w szkole już na wyższym poziomie, łącznie z gimnazjum, ona zaczyna trochę topnieć. My odciążamy dzieci, te programy mają być coraz mniej przeładowane, a myślę, że to jest gdzieś na minus, ponieważ jeżeli chcemy cokolwiek potem w życiu robić ciekawego, jeżeli myślimy o studiach, o dobrej pracy, to trzeba się uczyć i to wszyscy wiemy od wielu, wielu lat. Ja też pamiętam, jak miałem po 6-7 lekcji codziennie i ten program był bardziej obciążony. Z jednej strony mamy takie zjawisko, że program nauczania jest coraz mniej wymagany w szkołach, a rodzice ambitni zapisują dzieci na dodatkowe zajęcia, na dodatkowe lekcje, żeby one się rozwijały, żeby one coraz więcej umiały, bo przecież to potem będzie w życiu potrzebne. Ja uważam, że odchudzanie programu nauczania, coraz mniej nauki w szkole, to moim zdaniem jest zły sposób. Jest tylko kwestia, jak ciekawie to ci nauczyć i też robiąc różne programy, m.in. o uniwersytetach dziecięcych, o Polskiej Akademii Dzieci. Miałem kontakt i rozmawiałem z 10-latkami, 12-latkami, 8-latkami, którzy do tej nauki się garną i to widać chociażby na uniwersytetach dziecięcych, które są w całej Polsce. Widać, jak dzieci chcą się uczyć. To jest kwestia przedstawienia i zachęcenia tą nauką. Panie Macieju, witam. Halo? Witam Pani Kubo. Troszkę bliżej mikrofonu, proszę. Ja mam pytanie jeszcze odnośnie, znaczy pytanie, taki problem chciałem postawić odnośnie tych podręczników dla wszystkich dzieci jednakowych, tak? Jak to się ma do wpływu rodziców przez Radę Rodziców na program wychowawczy w szkołach? I tylko to, no taki problem chciałem poruszyć. Dziękuję. Pan Dariusz, panie Dariuszu, witam, halo. Witam serdecznie, bardzo się cieszę, że mogę się w końcu dodzwonić, bo ja zaczynam się coraz bardziej bać, jak słyszę, że jest kolejna reforma oświaty i chciałbym zaproponować zmianę nazwy ministerstwa na Ministerstwo Eksperymentu Narodowego, ponieważ polska oświata jest w stanie permanentnej reformy, która nie wiadomo jak długo będzie trwać, co ma dać, a każdy kolejny minister wymyśla coś nowego. Po prostu kacze jaja i dobrego dnia życzę. Panie Michale, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Witam. Zmiany w szkole. Problem zaczyna się nie w szkole, tylko w przedszkolu. Moja żona jest nauczycielką w przedszkolu. 8 lat temu musiała robić podyplomowe studia. Po zrobieniu magistra musiała zrobić 2 lata podyplomówki, żeby uczyć w przedszkolu. Po 8 latach po wychowaniu 2 moich synów wróciła do pracy. Okazało się, że te studia już na tej chwilę są niepotrzebne. To jest pierwsza rzecz. Kto zwróci pieniądze za to i kto czas odda? Druga rzecz jest taka, że teraz nauczycielki w przedszkolu muszą robić wszystko. To jest nauczycielka musi uczyć rytmiki, gimnastyki. Moja żona jest teraz wysyłana, dostała propozycję nie do odrzucenia od pani dyrektor, aby poszła na 3-letnie studia licencjackie, żeby uczyła jeszcze języka angielskiego, bo prawdopodobnie Unia Europejska to zasponsoruje i moja żona dostanie pieniądze na studia, ale parę innych jej koleżanek wylecą z pracy niestety, bo dla nich już nie zabraknie miejsca. I jak ktoś mówi, że nauczyciel to tylko tak na marginesie, że pracuje tylko 4-5 godzin dziennie, to mnie krew zalewa, bo ja widzę, ile żona w przedszkolu, podkreślam, w przedszkolu przynosi ze sobą papierów do domu. To jest katastrofa. Ja bardzo się cieszę, że pańska audycja jest, jestem wiernym słuchaczem. Ja mam nadzieję, że osoby, które reprezentują rząd i występują w pańskiej audycji, wezmą sobie w końcu do serca, co mówi większość narodu w jakiejkolwiek sprawie, czy w tej, czy w poprzednich i wezmą pod uwagę wyniki państwa sąd. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam pana. Ktoś napisał, szkoły owszem potrzebują zmian, jednak nie zwraca się uwagi na problem podstawowy. Należy zlikwidować gimnazja. To w nich młodzież dziś zdobycze je w najmniej odpowiednim wieku, trafia w nowe towarzystwo i musi jakieś miejsce sobie znaleźć. Pani Mario, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam się może powiedzieć tak. Może by całkiem zrezygnować w Polsce z nauki. Po wypowiedzi pani minister Kidawy-Błońskiej, która na pewno szkołę podstawową skończyła, że po co nam sprowadzać wrak tupelewa czy czarne skrzynki. Ta kobieta się po prostu marnuje w Polsce. Niech ona jedzie tam do Chin. Tam poszukują, no nie wiem czego, poszukują wraku tego samolotu i 268 osób. No, może po prostu by tam pani im wytłumaczyła, po co to szukać? Pani tyle Mario, pieniędzy płacić, ale no. Wróćmy do szkół i wróćmy do edukacji. Pani Ewo, witam, halo? Dzień dobry. Bardzo miło mi, że mogłem się wydzwonić. Ja jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej z ponad 30-letnim stażem pracy i chciałam powiedzieć, że ignorancja pani wiceminister mnie po prostu przeraża. Tak naprawdę nikt nie pytał się, na czym miałaby polegać reforma w polskiej szkole. Uważam, na podstawie rozmów z rodzicami, że w większości są to ludzie zainteresowani przede wszystkim zdobyciem naprawdę dobrego wykształcenia dla swoich dzieci. No w końcu bądźmy realistami, czasy są takie, jakie są, a wszystkie te reformy, które są przez tyle lat mojej pracy wprowadzane, niestety temu nie służą, powiedzmy sobie tak, wprost. Następna sprawa to jest taka, że my jako nauczyciele naprawdę dostosowujemy się do swoich uczniów. Lekcja 45-minutowa nie jest nigdy lekcją 45-minutową, dlatego że ona zawiera tak wiele rodzajów, różnego rodzaju aktywności, że dziecko nie ma prawa być zmęczone. Natomiast musi być ten element pracy w domu, dlatego że dziecko musi pewne umiejętności sobie utrwalać, prawda? Więc rzeczy takie jak proste pisanie w miniaturze, czytanie tekstów, ale nie plastyka. Naprawdę dobrze byłoby, gdyby sprawami edukacji zajmowały się osoby kompetentne. Takie jest moje zdanie. Dziękuję bardzo. 7 trójek na początku 22. Krystyna Łybacka, minister edukacji narodowej i sportu w latach 2001-2004. Niewątpliwie jest potrzebna dyskusja o polskiej szkole i to w dwóch aspektach. Zarówno w tym strukturalnym, czyli musimy próbować odpowiedzieć sobie na pytanie, czy te moduły kształcenia, które są w tej chwili, są najlepsze, a jak i w aspekcie programowym. A szczególnie tu powinno wybrzmieć pytanie, czy w sposób właściwy akcentujemy znaczenie egzaminu w całym procesie nauczania. Czy nie fetyszyzujemy roli egzaminu, czy nie mamy przerostu testomanii nad zasadniczą treścią. A więc taka ogólna dyskusja. Znaczy, jesteśmy po reformie w tej chwili już 15 lat. To jest wystarczający czas, żeby odpowiedzieć sobie na pytania o to, co jest dobre w tych zmianach, a co powinno podlegać korekcie. Ja mam wrażenie, że nam jest potrzebna dyskusja, która odpowie na pytanie, jaka ma być polska szkoła, co jest jej zasadniczym celem, jakiego absolwenta poszczególnego etapu kształcenia oczekujemy, a karta nauczyciela powinna tak naprawdę być ustawą, która będzie gwarantowała nauczycielom właściwe warunki realizacji tych zadań, jakie postawimy przed polską szkołą. I taka powinna być kolejność. 27 minut pozostało nam do 13. Moim gościem tymczasem jest pan Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Witam pana, dzień dobry. Dzień dobry. Czytał pan zapewne wywiad z panią minister edukacji w dzienniku Polska. Jakie wrażenia? Tak, czytałem. Mam takie trochę ambiwalentne, dlatego że nie pierwszy raz pani minister wypowiada się na temat szkoły, raczej z punktu widzenia polityka, być może rodzica, a nie ministra edukacji narodowej. I jakby próbuje całą dyskusję o zawodzie zwekslować w kierunku debaty o karcie nauczyciela, tak jakby ta ustawa była najistotniejsza z punktu widzenia tego, co nazywamy kierunkami polityki edukacyjnej państwa. No nie tylko, bo karta nauczyciela owszem ważnym, ale była jednakowoż jednym z wątków tej rozmowy, a przy okazji zmiany pana zdaniem w karcie nauczyciela są potrzebne, może grzyb na ścianie trzeba usunąć. No tak, tylko że zwrócę uwagę na to, że to jest ustawa, która jest non-stop nowelizowana. Bardzo często ona jest dostosowana do rzeczywistości, która w danym momencie występuje i nigdy nie traktowaliśmy tejże ustawy jako aksjomatu i aktu prawnego niepodlegającego jakimkolwiek nowelizacjom. Natomiast nie ulega wątpliwości, ja podzielam zdanie byłego wiceministra edukacji narodowej pana Macieja Kubowskiego, że Karta Nauczyciela jest właśnie takim fundamentem, na którym zbudowana jest zarówno jakość polskiej edukacji, a badania PISA potwierdzają, że ona jest coraz większa, jak również jest gwarancją równego poziomu przygotowania zawodowego nauczyciela bez względu na to, czy to jest mała miejscowość, czy wielka metropolia. I to jest ta wartość dodana, której zazdroszczą nam w zasadzie kraje zarówno starej, jak i te nowej Unii Europejskiej. Pani minister argumentuje, że za sprawą Karty Nauczyciela praktycznie nie można, albo jest to bardzo trudne, zwolnić nauczyciela, który jest po prostu złym nauczycielem. Panie redaktorze, szanowni państwo, kiedy mówię o tych ambiwalentnych uczuciach, które mi towarzyszyły przy lekturze tego artykułu, to między innymi one dotyczą tego fragmentu. Zwrócę uwagę na to, że słabością polskiego systemu jest pozycja dyrektora szkoły i ulokowanie tejże pozycji w aktach prawnych. Nie Karta Nauczyciela. Dlatego, że gdyby ktoś przeczytał, a ja zakładam, że pani minister czytała tą kartę, a powinna przynajmniej to zrobić, nie ma takiej możliwości, żeby nauczyciela, który nie wykonuje swoich funkcji i swoich czynności i zadań zgodnie z przepisami tego dokumentu, nie ma takiej możliwości, żeby nie zwolnić go z pracy. Owszem, są problemy, ale takie same problemy ma każdy pracodawca wtedy, kiedy chce rozwiązać stosunek pracy z pracownikiem zatrudnionym na czas nieokreślony, na przykład na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych czy kodeksie pracy. Natomiast mitem jest, i to jest taki trochę medialny fakt, że nauczyciele są grupą zawodową, która nie podlega weryfikacji. Nie, podlega weryfikacji i to na bardzo różnych szczeblach, na różnych płaszczyznach, przez różne osoby, zarówno przez 15 par oczu na każdej lekcji, jak i przez samorząd, rodziców, środowisko, jak i przez nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły. I jeżeli ten wykonuje swoje funkcje zgodnie z przepisami tegoż dokumentu, i wie, na czym polega jego funkcja kierownicza w szkole, a ma nauczyciela, z którym jego zdaniem należy rozwiązać stosunek pracy, to na pewno karta nie stanowi tu problemu, ani przeszkody. W maju ministerstwo, o czym mówiliśmy, przedstawi pierwszą część darmowego dla uczniów podręcznika, taki fragment od słuchacza albo słuchaczki, nawet nie wiem, bo niepodpisane listy, zacytuję: biegam po Warszawie codziennie rano, widzę maluchy, dzieciaki idące do szkoły. Każdy jeden maluch idzie, ciągnie za sobą walizkę na kółkach, a w walizce książki. Podręczników jest tak dużo, że to jest najwygodniejszy sposób noszenia ich. Czy to nie chora sytuacja? Walizki na kółkach stały się chyba modnym gadżetem i pewnie dzieci chętnie z tego korzystają. Natomiast my jesteśmy orędownikami. Troszkę pan sobie dworuje, bo wiadomo, w czym problem. No, tych książek jest masa. Tak jest, zgadzam się. Natomiast jesteśmy zwolennikami tego, żeby podręczniki były bezpłatne. Natomiast ten sposób procedowania nad owym bezpłatnym podręcznikiem jest jednym z dowodów na to, że całkiem fajna, słuszna idea jest wypaczana przez sferę urzędniczą w momencie, kiedy przystępujemy do jej realizacji i nie jest to pierwszy i nie jest to jedyny przykład. A jak wypaczana? Co się takiego złego stało? Po pierwsze, jakby wartością samą w sobie jest to, że zgłasza tę propozycję premier rządu, tyle tylko, że naszym zdaniem można było spokojnie nad tym procedując powiedzieć tak: mamy cel, jakim jest bezpłatny podręcznik, mamy na ten cel zgromadzone środki, tylko będziemy procedować zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem, czyli między innymi wykorzystując zarówno ekspertów, rzeczoznawców, opiniując ten podręcznik, jak i... No ale ministerstwo twierdzi, że wykorzystuje ekspertów, że cały sztab pracuje nad tym podręcznikiem. No nie, co więcej, nie co więcej po prezentacji mają być konsultacje, jak sądzę, również ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. Znaczy, generalnie nie uchylamy się od jakichkolwiek konsultacji dotyczących różnych aspektów, tylko zwrócę uwagę na to, co my kwestionujemy. Pomysł tak zwanego rządowego podręcznika jest bardzo złym precedensem, bo to oznacza, że za moment przy na przykład odwróceniu sojuszy i nowych rozdaniach wyborczych pojawi się historia Polski w wersji takiej, jaką będzie chciał lansować rząd mający większość w danym momencie. My mówimy, bezpłatny podręcznik powinien być podręcznikiem wdrożonym zgodnie z obowiązującymi procedurami, zgodnie z prawem i zgodnie ze zdrowym rozsądkiem, bo nie da się dobrego podręcznika napisać na kolanie. Natomiast ta formuła, ta zaproponowana przez panią minister, zaowocuje masową dyskusją, która będzie dotyczyła gramatyki, retoryki, semantyki, ortografii, interpunkcji, wszelkiego rodzaju elementów, które będą służyły jakby doczepieniu się do tego podręcznika. Po co? No ale jak podejrzewam, jak sądzę, podręcznik takowy stanowi podstawę. Przecież nikt nie broni nauczycielowi, aby rozszerzał wiedzę uczniów. Ja uczyłem się historii w czasach, kiedy w podręczniku do historii było mnóstwo białych plam, a jednocześnie miałem to szczęście, że miałem panią nauczycielkę historii, która nam pewne sprawy poza podręcznikiem wyjaśniała i o czym opowiadała. Ja powiem więcej. Jakby podręcznik nie jest problemem. To tak a propos pańskich obaw, które nie, po części podzielam, że co rząd, to będzie nowy podręcznik. No i wyobraźmy sobie, przepraszam, historię Polski w wersji, przepraszam, Antoniego Macierewicza. Natomiast chodzi nam o to, że po pierwsze, dla bardzo dobrego celu społecznego, jakim jest podręcznik, złamano szereg przepisów obowiązujących w tym zakresie, a jednocześnie nauczyciele sobie poradzą z tym problemem, bo nauczyciele realizują nie podręcznik, tylko treści podstawy programowej, tylko nagle, jeżeli ktoś będzie chciał skorzystać z podręcznika bezpłatnego, no to będzie miał go w wersji jedynej, możliwej, bez jakiejkolwiek dyskusji. Jeżeli będzie chciał skorzystać natomiast z innego podręcznika dostępnego na rynku, to samorząd będzie musiał za to zapłacić. Wydaje się, że tutaj jest jednak pewna patologiczna trochę sytuacja polegająca na tym, że bardzo dobry pomysł, dobrą ideę bezpłatnego podręcznika wypacza się debaty. Ja mam takie też nieodparte, proszę mi wybaczyć, panie prezesie, takie nieodparte wrażenie, że związek się czuje troszkę urażony, ambicjonalnie. Że oto... owszem, właściwie bez konsultacji pana zdaniem, że nie zaproszono związku, że wasi eksperci przy tym nie pracowali. Bądźmy rzetelni. Przy podręczniku nie pracują eksperci Związku Nauczycielstwa Polskiego, tylko eksperci i rzeczoznawcy, którzy są powołani do tego przez ministra edukacji narodowej. No właśnie, o to mi chodzi. Ale my akurat nigdy nie aspirowaliśmy do tego i przedstawicieli związku przy innym gremium nie ma. Natomiast nie pierwszy raz rozmawiamy i całkiem niedawno narzekał pan, że nikt ze związkiem niczego nie konsultuje. Tak, ale trybu wdrażania tego podręcznika, podobnie jak i choćby sześciolatków czy paru innych rzeczy. Natomiast my kontestujemy jedną rzecz, jedną podstawową. Model podręcznika rządowego, bo wydaje się, że można było spokojnie nad tym podręcznikiem pracując, uniknąć tej przepychanki medialnej, jaka temu towarzyszy, a jednocześnie powiedzieć: od 1 września 2015 roku wejdą w życie podręczniki do pierwszej, być może drugiej klasy i będą one bezpłatne. Natomiast powtarzam, nie kwestionujemy zasadności, celowości idei bezpłatnego podręcznika. Natomiast chcielibyśmy, żeby on był w spokojniejszej, mniej nasyconej takimi emocjami medialnymi otoczce wdrażany i wprowadzany w życie. Już sobie to wyobrażam. Przyszły rok i wybory parlamentarne i w tle podręcznik. Wrócimy do rozmowy. Za kilkanaście minut Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, jest moim gościem. Dziś pytanie, czy zmiany w szkole są potrzebne. 7 trójek na początku 22. Polecam i zapraszam na nasze strony internetowe. Tam sondaż, a możliwość głosowania, udziału w naszej sondzie 71-335. To w sprawie SMS-ów. But I think your silhouette is meaner. And even though you got small breasts, but to me they look the best. I confess, I wanna go home and get you undressed. You see, your problems of self-esteem could be self-fulfilling prophecies. So probably your best policy is to talk to me. Stop looking over your shoulder, 'cause if it was up to me, I know you heard this 100 times. To me what matters is what's inside. And a little backside key. Is that bad, is that taboo? Can I get a bird's eye view? You see, a bronze of self-esteem could be self-fulfilling prophecy. So arguably, your best policy should be talking to me, or talking to me. Stop looking over your shoulder, 'cause if it was up to me, I would make you feel right. Stop looking over your shoulder, 'cause if it was up to me. Pani Elżbieta pisząca komentuje, zmiany są potrzebne, lecz nie pozostaną one znowu na papierze. Tylko i wyłącznie od dawna jest mowa o tym, że przerwy nie muszą być co 45 minut, że w klasach 1-3 dzieci nie powinny być oceniane, bo ich tempo rozwoju jest różne, że powinny uczyć się czynnościowo, ponieważ takie uczenie jest efektywne i ciekawe. Moja córka kończy w tym roku pierwszą klasę. Żadnych zmian wobec tego, co działo się wcześniej w edukacji, nie widzę. Tak oto odbieram, no chyba, że na niekorzyść. Dzieci są zarzucane niemądrymi kartami pracy i brak bezpośredniego odniesienia do otaczającego świata. Nie rozwija to ciekawości świata. 7 trójek na początku. 22. Za, a nawet przeciw. Zdaniem pana Dominika to taka propos zadawania do domu, zrobienie setek zadań z matematyki, chemii, fizyki w domu to jedyny sposób nauczenia się tych zagadnień. Pani Agato, witam, halo. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i pana, panie Kubo. Mhm. Ja chciałabym powiedzieć o reformie edukacji takie zdanie, że kiedy słyszę słowo reforma, to mi się nóż w kieszeni otwiera, ponieważ dotychczasowe reformy edukacji doprowadziły do tego, że edukacja jest na coraz niższym poziomie, a wiem, o czym mówię, bo jestem byłym nauczycielem z kilkunastoletnim stażem. I muszę powiedzieć, że cieszę się, że jestem byłym nauczycielem, ponieważ kiedy słucham i patrzę na to, co się dzieje w tej chwili w szkołach, to mnie przerażenie ogarnia. W klasach 1-3 szkoły podstawowej uczniów słabo sobie radzących nie można zostawić na kolejny rok szkolny w tej samej klasie bez zgody rodziców. To skutkuje wypuszczaniem dzieci do klasy 4 bez umiejętności czytania ze zrozumieniem. I kończy się na maturze, że tak powiem, dla małpy, ponieważ 30% na to, żeby zdać maturę, to stanowczo mało. I potem nie dziwmy się, że nauczyciele akademiccy płaczą, jeśli chodzi o poziom maturzystów. Że cóż to za młodzież studiuje, tak? Tak, których przyszło im uczyć bez znajomości kanonu literatury i pewnych podstaw z zakresu przedmiotów ścisłych. Także moja propozycja jest taka, nie reformujmy tej edukacji, tylko powróćmy do solidnego nauczania i myślę, że wszystko wtedy pójdzie w dobrym kierunku. Pozdrawiam pani Agato, pani Monika na antenie. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Nie sposób nie zgodzić się z moją przedmówczynią. Myślę, że mogłabym być uczennicą tej pani. Fantastyczny pogląd. No niestety czasy są takie, jakie są. I jedyne, co mam do zarzucenia, i właściwie to może nawet nie Ministerstwu Edukacji i nie wszystkim rządzącym, co nam rodzicom, bo tak naprawdę mało przykładamy się do tego, aby nasze relacje z nauczycielami pomagały rozwijać nasze dzieci, wręcz pokazujemy naszym dzieciom, może nie wszyscy, no też nie chciałabym uogólniać, ale pokazujemy naszym rodzicom, naszym dzieciom, że tak naprawdę nauczyciel w tej chwili jest istotą mało wartościową. Nauczyciel w tej chwili faktycznie nie ma żadnej możliwości większego wymagania od ucznia, a uczniowie tak naprawdę bumelują. A w sytuacji ekstremalnej zakłada się mu kubeł na głowę. Pani Marlena napisała, czy mógłby pan do dyskusji o szkolnictwie dołożyć pytanie dotyczące sensu i celu składania prac magisterskich? Przecież to prace typu kopiuj, wklej albo z ogłoszenia. Jak wypracowania w ogólniaku czy gimnazjum? Anna Kędzierska, psycholog. Posłuchajmy. Szkoła to jest tak chory system i z perspektywy psychologa, i z perspektywy mamy, że myślę, że tych zmian jest bardzo dużo potrzebnych. Zaczynając od większej dbałości o nauczycieli, o możliwość ich rozwoju bez presji, że trzeba to zrobić dlatego, że jest awans zawodowy i milion papierów do wypełnienia, aż po budowanie satysfakcjonującej współpracy z rodzicami. No i tutaj niewątpliwie pośrodku między rodzicem a nauczycielami jest dziecko, które potrzebuje wsparcia obszarze jego umiejętności już posiadanych, czyli tak naprawdę dla mnie bardzo skuteczną metodą jest na przykład tutoring, czyli praca na zasobach, odwoływanie się do talentów, dostosowywanie do każdego dziecka, nie tylko tego, które jest diagnozowane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną programu, więc tutaj masa wymagań, które uczyniłyby z polskiej szkoły, mam takie wrażenie, szkołę cywilizowaną, gdzie to dziecko będzie najważniejsze, a nie dokumenty, bo to często nauczyciele o tym mówią, że tracą czas na różnego rodzaju papierologię, która powoduje, że uwagi na dziecko jest zdecydowanie za mało. Więc myślę, że tych zmian jest naprawdę bardzo dużo do wprowadzenia. Również po to, żeby nauczyciel był postrzegany jako przedstawiciel zawodu, który jest wysoko notowanym społecznie zawodem. Panie Piotrze, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Ja dosłownie kilka zdań, jeśli chodzi krótko, o całą proszę. Dyskusję. Tak, zmiany są potrzebne, tylko rzeczywiste, prawdziwe i oczekiwane, a nie takie kosmetyczne i nie takie robione z hucpą polityczną. Natomiast powiem tak, że słucham pana audycji, jeśli chodzi nie tylko o edukację, ale o inne tematy, natomiast tu, jeśli idzie o edukację, to proszę mi wierzyć, no nie wiem, dlaczego pana Broniarza zaprasza do tej dyskusji. Może z uwagi na to, że jest przewodniczącym ZNP, ale proszę mi wierzyć, to jest człowiek, który tylko pilnuje swojego interesu. 14 lat, panie Kubo, pracuje z nauczycielami wszystkich poziomów edukacyjnych. Znam doskonale nauczycieli wszystkich przedszkoli i szkół podstawowych, gimnazjów ponadgimnazjalnych. Są nauczyciele dobrzy i źli, ale karta nauczyciela chroni tych złych. Pan Broniarz nie mówi prawdy o to, do końca, o to bo zapytałem. Ja pracuję w firmie, gdzie jeśli ja... Tylko słowo jeszcze. Tak. Jeśli ja nie mam swoich osiągnięć, wyników, to po prostu pracodawca ze mną rozwiązuje umowę pracy i koniec. Natomiast proszę pana, 3 lata temu przeprowadziłem z dużego miasta do mniejszej miejscowości i tu nie ma możliwości, żeby złego nauczyciela zwolnić. Nie ma. Panie Piotrze, kończę, bo jeszcze pan Witold. Króciutko, panie Witoldzie, audycja nam się kończy. Witam, halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Jeszcze w kwestii reformy 6-latków, krótko. MEN twierdzi, że 95% szkół jest gotowych na przyjęcie 6-latków. Myślę, że ta definicja gotowości szkół musi być co najmniej zabawna, ponieważ wieloletni dyrektor dużego zespołu szkół, podstawówka tu z gimnazjum, powiedział mi niedawno, że jego szkoła jest gotowa. W trakcie dyskusji okazało się, że gotowość polega na tym, że uruchomi nauczanie początkowe na 2 zmianach. Muszę chyba dodawać, że sama córka pana dyrektora oczywiście wyśmiała. Dziękuję. Łukasz Ługowski, pedagog, dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii KONT. Zmiany w szkole są oczywiście potrzebne. Pierwsza podstawowa zupełnie zmiana, o której nikt w tej chwili nie mówi, to jest likwidacja dyktatury komisji egzaminacyjnych, bo jeszcze niedawno szkoły rządziło poszczególne kuratoria w poszczególnych miastach dużych, natomiast teraz przejęło ten dyktat, przejęły komisje egzaminacyjne i te komisje egzaminacyjne uczą wypełnienia testów i uczą młodych ludzi bycia w miejscu, które nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. I tak uczymy, rozwiązują, oni świetnie rozwiązują te testy, tylko że w żaden sposób się nie przekłada naprawdę na świat, na bycie z innymi ludźmi. No i uczymy takich cyborgów. Oczywiście jeszcze parę innych rzeczy, likwidacja w ogóle karty nauczyciela, bo karta nauczyciela hamuje rozwój naszej edukacji. Teraz mówię jako dyrektor. Przychodzi do mnie kandydat do pracy, to ja go nie mogę sprawdzić, powiedzmy przez tydzień, przez dwa, przez miesiąc, żeby pracował, a potem jak się okazuje, że się kompletnie nie nadaje, no to żebym powiedział, że się nie nadaje do pracy u mnie w szkole. Ja go muszę zatrudnić do końca roku szkolnego, bo szkoła jest w ogóle wymyślona, to też dobrze sobie zdawać sprawę, że szkoła jest wymyślona jako miejsce pracy dla nauczycieli, a nie miejsce nauki dzieci. 8 minut do 13:00. Ponownie na antenie pani minister Joanna Bardzik, wiceminister edukacji narodowej, pan prezes Sławomir Broniarz, Związek Nauczycielstwa Polskiego. Witam państwa raz jeszcze. Witam panowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś na pytanie, czy zmiany w szkole są potrzebne, 80% internautów trójkowych odpowiada, że tak, 20%, że nie. No właśnie, tak a propos tej wypowiedzi sprzed chwili pana Łukasza Ługowskiego, pan prezes Broniarz, szkoła dla nauczycieli czy szkoła dla uczniów? Powiem to tak, z ubolewaniem słucham informacji, że dyrektor nie jest w stanie uporządkować swoich relacji z pracownikiem, który jemu podlega, dlatego że podstawowym instrumentem, który dyrektor posiada poza kartą nauczyciela, jest długopis, którym albo podpisze, albo nie podpisze procesu awansu zawodowego i sprawa ulega zamknięciu. Czyli nie jest prawdą to, co twierdzi pan Tomasz, przepraszam, zacytuję taki list od pana Tomasza. System awansu nauczycieli też nie ma nic kompletnie wspólnego z jakością nauczenia. Awans im się po prostu należy za liczbę przepracowanych lat, odpowiednio grubą teczkę awansu. Do tego wszystkiego ogromna szara strefa związana z korepetycjami. No to taki wątek dodatkowy. Zwracam uwagę na to, że awans zawodowy to jest ten element motywowania i takiego działania prawościowego, który służy właśnie procesowi rozwojowi zawodowemu tego nauczyciela. Jeżeli dyrektor widzi, że tego rozwoju nie ma, to po prostu kolejne strony awansu zawodowego są zamknięte przed tym nauczycielem. To jest także element jakby dyscyplinowania i wpływania na jakość pracy. Natomiast mam wątpliwość dotyczącą pytania, które jest przedmiotem ankiety, czy zmiany są konieczne. No wydaje się, że szkoła polska podlega ustawicznym zmianom i jakby mówienie o tym, że te zmiany są wymuszone przez na przykład negatywną ocenę działania polskiego systemu, są moim zdaniem nieuzasadnione. Badania PISA pokazują, jesteśmy w grupie kilkunastu państw, które naprawdę mają ogromny progres i ogromny rozwój, jeżeli chodzi o działania jakościowe. Natomiast zwracam uwagę na fakt, że z drugiej strony szkoła wymaga spokoju. Nauczyciele oczekują tego spokoju, nie myląc tego z marazmem i nie myląc tego z zastojem, ale z kolei uwaga końcowa. W tym kraju mamy 38 milionów premierów, ale mamy także 38 milionów dyrektorów szkół i nauczycieli. Tutaj na edukacji zna się każdy i każdy ma swój punkt widzenia na ten temat. No ale być może ten punkt widzenia czasem jest po prostu słuszny. Pan powiada, że jest lepiej, a tymczasem, jak powiedziałem, 80% internautów trójkowych uważa, że zmiany są potrzebne. Pani minister, nie trzeba być wybitnym prorokiem, by przewidzieć, że zmiany w karcie, na przykład nauczyciela, o czym rozmawiamy, no, mogą spotkać się z niechęcią, czy nawet protestem związku. Nie obawia się pani takiego zdarzenia? Ale to wtedy trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie podstawowe, które pan redaktor postawił. No, czy szkoła jest dla ucznia, czy nie? No, szkoła przede wszystkim jest dla ucznia. Jednocześnie oczywiście z zachowaniem praw dobrych nauczycieli do pracy w szkole, bo przecież to też jest absolutnie pewnik. Dobry nauczyciel to wykorzystanie szans edukacyjnych naszych dzieci. Na szczęście takich dobrych nauczycieli w polskich szkołach mamy. Jeden smutny głos byłej nauczycielki, który dotyczył tego, że szkoda, że nie można w pierwszej klasie pozostawiać dzieci. Ja myślę, że... W drugiej zdaje się też nie, tak? No, to znaczy, do trzeciej? Można, ale w moim przekonaniu, ja też jestem nauczycielką, byłam nauczycielką klas 1-3 i byłem dyrektorem szkoły. Szkoła powinna zrobić wszystko, żeby nie pozwolić dziecku trwać w tej porażce, którą byłoby ewentualne powtórzenie klasy pierwszej i właściwie cały wysiłek szkoły powinien pójść w kierunku takim, aby dziecku pozwolić pomóc osiągnąć sukces. I druga rzecz, czy zmiany, które proponujemy, pozostaną tylko na papierze. No i to jest duże wyzwanie dla polskich szkół, dla polskich nauczycieli. Ja jestem przekonana, że sobie z tym poradzimy, bo rzeczywiście to nie jest tylko kwestia tego, żeby jakby krzewić ideę, czy zapisywać je w przepisach prawa, ale działać na postawy. Ja myślę, że tutaj jesteśmy zdeterminowani, aby te zmiany, które proponujemy, a to są zmiany dobre dla polskich dzieci, żeby one także były pozyskane, żebyśmy pozyskali do tej zmiany nauczycieli, żebyśmy wszyscy działali tu w jednym celu. Tak czy inaczej, trzeba rozmawiać, ale jedno zdanie, bo już jesteśmy po czasie. Powiem tak, siłą polskiego systemu są właśnie nauczyciele, ale tylko Związek Nauczycielstwa Polskiego zabiega o zmianę sposobu kształcenia zawodowego nauczycieli i z ubolewaniem musimy stwierdzić, że nie do końca chyba resorty są tym zainteresowane. Nam zależy na tym, żeby nie każdy, kto 1 września rozpoczyna pracę, był tym nauczycielem jakby z automatu. I Joanna Berdzik. Pełna zgoda. Kształcenie nauczycieli, wiceminister edukacji narodowej. Doskonalenie nauczycieli tych, którzy teraz już w tych szkołach. I Sławomir Broniarz. Bardzo dziękuję. Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Miłego dnia Państwu życzę, a my usłyszymy się jutro w samo południe. Obecność obowiązkowa. Ogłoszenie społeczne. Informacja Narodowego Banku Polskiego. Od kwietnia w obiegu będą równolegle dwie wersje banknotów, różniące się niektórymi zabezpieczeniami. Zmodernizowano nominały 10, 20, 50 i 100 zł. Banknot 200-złotowy pozostaje bez zmian. Dotychczasowe i zmodernizowane banknoty będą ważne bezterminowo. Szczegóły na stronie nbp.pl. Narodowy Bank Polski. Dbamy o wartość pieniądza.